sürüklenip gidiyor bahtım peşi sıra. Çaresiz dertler yüzünden küstüm yarınlarıma. Kaderim beni böyle köşelere fırlattı. Mutlu günlerimi, hayatımı kararttı. Kaderim beni böyle köşelere fırlattı. Mutlu günlerimi, hayatımı kararttı. Ömrüm gidiyor, ömrüm bitiyor, ömrüm çürüyor kaderin elinde. Ömrüm gidiyor, ömrüm çürüyor, ömrüm bitiyor kaderin elinde. Ömrüm geçiyor bak sensiz, sanki bir mecnun gibi. Ömrüm gidiyor, ömrüm bitiyor, ömrüm çürüyor kaderin. Felek aldı elinden dostumu sevenimi. Bir tek gün güldürmeden ağlattı gözlerimi. Bıktırdı, usandırdı bu dertler çile beni. Sonum ne olur bilmem, yaşamak mı ecel mi? Bıktırdı, sandırdı bu dertler çile beni. Sonum ne olur bilmem, yaşamak mı ecel mi? Ömrüm gidiyor, ömrüm bitiyor, ömrüm çürüyor kaderin elinde. Çıkmayan yollar gibi sararan yapraklar gibi. Ömrüm geçiyor bak sensiz, sanki bir mecnun gibi. Ömrüm bitiyor, ömrüm çürüyor kaderim.